Zalaki gana mige fiançai, tu sali moi mi koloka simbula te. Bande kona le mi fiance moyo, na mesanite na fiance a magata. Si ma mi kolo ya pega kimi, ke sali ka pasini na kaja motema. Soki ezali po ya mosolo, na posala ramaso pote na longa. Soki ezali po ya mosolo, na posala ramaso pote na longa. Mike ya mama, soki po ya mosolo, na posala ramaso pote na longa. Ugunu mama, uwasha. Sima mikolo ya pega kimi, esalinga pasi na kati ya motema. Soki ezali po ya mosolo, na posala ramaso pote na longa. Soki ezali po ya mosolo, na posala ramaso pote na longa. Na sambeli, na tubeli, na zambeli bisangai, na sali lokola mwana mobali ya kosalaka. Washa, washa. Fiance inangai, mula mula matata, mokolo matate kosilande tolongani. Alo, les émissions Moninga. Abokiba. Nabokilingonga mama, gana pala narada mote asika mama. Gana pala narada mate asika, mote asika goma. Mato toma genga. Gana pala narada mate asika, mote asika goma. Toto ashelo. Gana pala narada mate asika, mote asika goma. Kapa efanga. Gana pala narada mate asika, mote asika goma. Kose popete. Gana pala narada mate asika, mote asika mama. Mete domingo. Gana pala narada mate asika, mote asika mama. Pepe tumbo. Gana pala narada mate asika, mote asika mama. Mati mati ma. Gana pala narada mate asika, mote asika mama. fiancé à mama. Walike la mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, et sanga e. Oh, mi ke fiancé à mama. Mette bonigoso. Oh, mi ke fiancé à mama. Aleni mutima. Oh, mi ke fiancé à mama. Ya tu la mumukio. Oh, mi ke fiancé à mama. Mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Registrare, eh? Tanto in manga, Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama. Oh, mi ke fiancé à mama.